يا إلهي مولا وانغ نمكوجا نكليا نكومبا ربي وانغ أمبي كوني كوبالي يا رحيم يا منان nimezongwa matatizo baka naona duniani bora ningekuwa sipo kila nalofanya mimi katika hii dunia baka nashindwa amini sipati kufanikiwa yani kila mikukicha nakumbana minashia kazini nimefukuzwa nyumba yangu imeuzwa nimetawali mimi na madeni kutwa na daiwa pesa sizioni mawazo kwa wingi yatanda kichwani nawaza ni vipi hali jamaa ewe rahman niangalia nipo mashakani nihurumie ewe rahman niangalia nipo mashakani nihurumie ha ha kubwa linalo ni umiza mpaka nafanya mikulia ndugu amesha minitenga na mke wangu kakimbia ufukara umenijaa yani potabani hata nguo nazovaa na ukuta jalalani hali yangu mbaya sana nitazame ya maulana nipe taufiki kama na makosa yalosababisha hii hali yangu Rabbi nisamehe ewe Rahman niangalie nipo mashakani nihurumie ewe Rahman niangalie nipo mashakani. شكاني حرمي حا www.uongofu.com.